أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. دا هو السبق دا سورة البقرة دا دو السووي ولسم آيات سخشروس دا جيب مضمون ربط د ما قبل سره دا دی که تیر سبقه ته ستاسې پام وي په دا 209 آیات کې الله عز وجل دا خبره ذکر کړې وه ول هغه څوک چې هغه ته بینات ښکاره ښکاره دلایل د الله بیان شي او پر هغه سربیره باندې دی ځان وښویوي باره دغو ته التفات نه کوي پر غلطه باندې ځي ول فاعلموا ان الله عزیز حکیم. نو په دې خبره پوه سي چې الله تعالی چې دی زبردست دی غالب دی د هر چا څخه سات اخستی سي عذاب ورکولی سي او که دی وایي چې الله زبردست او غالب دی نو کوم دی چې راکوي خو زه هغه د ګناوي کوم څلوېښت کاله کېږي ولاکه مې د ماښام ډوډۍ له قضا سوي. الله حکیم دی. حکیم الله معنی حکمت والا دی رازدان دی. الله وایي دا ما تا ته مهلت درکړی دی پر بیوسی حمر نه کې چې د الله وس نه رارسېږي. بیوسی خبره نه ده د حکمت تقاضا ده. نو دا خبره چې وکړه برای ول نو دی چې نه سمېږي دی به نو د هغې ورځې انتظار کوي چې الله و ملائکې په هغه زلل کې من الغمام په سیوانو کې را رواني او فیصلې کول کېږي نو دی د هغه ځای ته ځان سموي. اوس په دا اوسني آیات کې چې موږ خبره را شروع کړه په دې کې د دې خبرې دلیل بیانوي چې الله وایي دا چې ما درته وکړه که څوک زما د خبرې مخالفت وکړي د ده څخه انتقام اخیسته کېږي و ده ته عذاب ورکول کېږي. د دې دلیل الله وایي دغه دې ورسې د بني اسرائیلو څخه پوښتنه وکړي پر هغو دا ګرده کیسې تېرې شوي دي پر هغو تېرې شوي دي د بني اسرائیلو کیسې خصوص بیان یې د یهودا شناعات چې بیانېدله هغه د دوی بدۍ چې بیانېدې الله پاک دغسې وایي برای د ده څه پوښتنه وکړه خپله به دې سد سرته درسي چې د هغو سره کمې کردې وسوې په هغه وخت کې چې د الله خبرو ته به اعتنا نه کول د الله تعالی و خبرو ته به توجه نه کول. نو د دا نن آیات چې دا اوس ما را شروع کړي مضمون یې څه دی؟ مضمون یې دا دی چې د ماقبل دپاره دلیل پیښوي. ماقبل دا خبره ده وکړه چې څوک د الله په قول نه کوي د الله احکامو ته توجه نه کوي الله وایي زه عذاب ورکوم زه عزیز یم حکیم یم عذاب ده ته ګوري که نه مني سل بني اسرائيل سل ته پوښتنه وکړه بني اسرائيل د اولاجه څخه د يعقوب عليه الصلاه والسلام چې دغه يهود او نصارى دغه يهود ستیس په مخ کې پښتنه ځنی وکي نو بني اسرائيل ګرد نه دي چې هر هر سړی چې پښتنه وکي د ته څه معلومات شته خو که د زموږ خلک چې دي وس عوام چې هغه د دین په باره کې څه معلومات لري خو د علماو څه نومره دي د بني اسرائيل څه علما دي نو ته سوال وکړه د بني اسرائيلو د علماو څخه کم آتیناهم کم چې څونه ډېر آتینا موږ راتګ کړی و هم و دیته من آیت بینه د ښکاره ښکاره دلیل و د ښکاره ښکاره معجزې څخه چې حضرت موسی علیه الصلاة والسلام خپل لکړه په معجزه کې ورته پیش کړه مار نه شو ځنی جوړ نو تر دغه بالا دغه بنده کولی شي چې لکړه په مار واړي خو دغه الهي قدرت ورسره ونه وجه په کول نه کوي د مثال په توګه لاس به دلته چخ کې چې راوبیستي د ګریوان لکه سپین زر ځلېدی به دا رقم و نو دا د حضرت موسی علیه الصلاة والسلام معجزې خو رنګ رنګ وې بیخي ډېرې وې معجزې یې نو دغه معجزې الله پاک دلته داسې نه کړه چې په تفصیل یې بیان کړي کم آتیناهم کم بیخي ډېر یا کم څونه ډېرې آتینا موږ ورکړي وې هم دې ته من آیت بینه د ښکاره ښکاره دلایلو څخه خو بیخي ډېر معجزې دې ته راغلي وې دا چاته دا بني اسرائیلو ته مګر دوی هغه ته التفات نه کوه دی و هغه ته نظر او توجه نکول چې دا یو ملا صاحب دی ادي ګرد دی نو موسی علی السلام دا سپارس ک لکه دا علماء چې نبی علی السلام از ماده امت علماء لک ان بیا د بنی اسرائیل نو څه معنی هغه هم دغه سکول چې بابا ملا صاحب دلته ګرد دی خپل کار ته تغیر مور کوي دا غي ویله نو الله پاک څو سره وکړي او څو نمونه به زدل ته درته پیش کم د مثال په توګه یو کار چې د حقوق سره سوی وو دی چې د فرعون څخه نجات پیدا کی الله پاک هغه دریا برته وچوي کوڅې کوڅې کی دا سانه کار دې چې وبل دې چې کوڅې کوڅې دریږي خدا سونه عظیم قدرت الله ښکاره کی چې دریا کوڅې کوڅې دریږي او د دې ګرد قبیلې پکښې کیږي پکښې کیریږي نو د دې حق خدا و چې ورسته الله پاک څو ورته ویل اې دې پر سجدا پروت وي کوله چاله د داسې ظالم دشمن د لاسه اخلاص کړم لکه فرعون خو وژلې مې در کېغه کښله او هغه ظلمونه سیس په یاد چې د دې د شودو سره به څه کوله او د دې اولادونه یې الالوله د دغسې ظالم اخلاص وي نو خو باید پر سجده پروت وی مګر دوی چې ماز تر دغه دریاب پرېوتله څه چا مې شروع کړي هغه خلک یې ولیده چې ګلګي ته عبادت کوه سامري دوی ته دغه زرو څه ګلګۍ جوړ کړي دوی شرک نه وکړي سجدې نه ورته کولې الله از ما کارت وګوره بینه بینه معنی ښکاره دلیل د قدرت لکه دریاب کوڅې کوڅې درول او د ده کردار چې دی شکریا ادا کړي د شکریې پر ځای باندې څه چل وکړي د ګلګي عبادت یې وکړي نو باره د هغه جزا څنګه الله ورله ورکړي ویل توبه مو تر هغه وخته ولاکه که بولسې چې یو تر بله خپلې ککري سره ورنه وي څو زره په یوه ورځ قتل شوه چې ولته چې دغسې کښېني سرونه کښته وځړوي چې چا دا عبادت کړی دي کوم چا چې نه دي کړي هغو ته تورې په لاس ورکړي ولوسه ککرۍ وهي ښه خدای یو انجام دي په دې چېر سوی دي نو د بني اسرائیلو څه پوښتنه وکړه څوک چې د الله خبرې ته توجه نه کوي د الله اوامرو ته نه ګوري انجام به څه یې دا یې یوه تر هغه ځایه چې چېر سو وروسته او موسی علیه السلام ته وویل اوس خو نو موږ دای د هغه ځای سره فارغ شولو اوس به نو موږ ته چې یو کتاب راوړي بار به په هغه عمل کړو د الله قانون مطالبه یې دوی وکړله الله عز وجل چې تورات ورله ورکړي چې ورته رایې وړي دوی کله مني بریا خدای خبر ده چې دا د چا دي د خدای درکړی دي که نه دي درکړي څو چې هغه اویا نفره بیا غوښته بریا خدای دې خپله موږ ته وایي چې دا زما کتاب ګوره دا مطالبه وکړه دورې کوي تور ته بوتله الله پاک په خپله خپل اواز په دوی واوروي الله تعالی هغه د دوی هغه خپله خبره معنی د اواز په داسې نه و لکه زموږ اواز په دوی دا خبره واوروله هر څنګه کیفیت چې و چو که داز ما کلام دی په جبانی عمل وکي دی موسی علی السلام ته بیا سوال برل داخ نو دوی رځ د خاموجو خبره واورده خدای دې خپل مخه مخره ته ودرې چې وی ونه تا کرد نه شکر یو نه خیر دې پلا کتاب غواړي کتاب چراله نه منه وخت دا خبر ده چا دی بیا چې دی بوزي چې وازه واورم خدای دې ټول بیا وایا دا خدای خبر چا ژغ او کې ماته دې مخه مخ خدای ودرې سو چا د برق برښنا پر را لګر دی وس وزل مړی ورنه چې د الله خبرې ته توجه نه کوي هغه دی الله مړ کړه ګرځي خبرت د موسی علی السلام په جړه او په دعا را ژوندې سپه کنه سو را ژوندې دا د وهمه یو واقعا وده دی بل واقعا دا وده دی چې منو سلوا پر دین نازل اسوه منو سلوا هغه خوره کوچ دی ته هغه کرکان راتله د کرکان غوښ خلکو ته رسیږي نو دې در مړې دوه خوره تمام نه درلود دا بورته راتله سلوا په پرادرخت پرته هغه به خوړل نو د دې شکر پکاره مګر دې څه کوله دی داول مرنو پر دای و خوراک باندې ګرد مر ولا که صبر کولې سنه وژستا نه گند نه ستا نه مولیستا نه شیستا دا هغه مثال سمور ذخیره کوي اس چې هم دی به ذخیره کړي چې ذخیره کړه بره ورستس ونه خو چې ورستس ورنه پرکې ځین کې دی نو دا غټ نعمت چې سړیته د اسمان خوراک ار ماشم نوې نوې راځي او دا غرزی فسخن په وی رخشان په چې مولی کوم دی او ترچزه کوم دی او پیاز کوم دی الله عز وجل هغه ګرد پر بند کړو ورسره نو مزکه وکړه ته چې په دې شله کې ته منو سلوای وای دا نو موچ نه دی نو ولارس یم بل چا واخله برم زکه کړه په زراعت مکلف سو دا خپل په ځان کې یو عذاب دی چې پر د مسلط شو بل نعمت دا او چې الله تعالی په دې کې د انبیا او سلسله جاری کړو بیخی ډیر نبیان په بني اسرائیل کې راغلي په عربي کې فقط یو محمد صلی الله علیه وسلم راغلی بل نبی په عربي کې نه دی چې نو دا دغه نه نبیان و چې دوی نه شکر وکړه نبیان یې ذبح کړه الله له ولې مخکې دا خبره تېر سوله چې دوی په یوه ورځ څو نبیان ذبح کړه الله پاک دا سلسله پر بنده کړله د دوی د خاندان څخه ګرسره دا سلطنت یعنې سیاسي واک او شرعي واک دواړه واخیستل عربو ته نقل کړی نو الله پاک وایي د بني اسرائیل د ملایانو څه چې پوښتنه وکړې بره به په خبره پوه سي چې څوک چې د الله خبره نه مني انجام یې څه شي راوځي هغو ته انجام معلوم دی نو سل سوال وکړه بني اسرائیل د یعقوب علیه السلام د اولادې څخه چې د بني اسرائیل يهود دي کم څونه ډیر اته نه موږ ورکړي و هم ودی ته من آیه د دلائل څخه بینه چې ښکاره ښکاره دلائل چې د هر انسان سر په اخلاص دي چې دا چې د الله تعالی د طرف نه دا کار نکیش مگر دی نه شکر وکړه نه شکر چې وکړه نو الله پاک وس قانون بیانوي ومن هرغه څوک یبدل چې دې بدل کې نعمت الله نعمت الله خدای غرد دلائل د الله نعمتونو چې ودی چې ورکړي و دې چې د نعمتونو بدل کړه الله تعالی عذابونه ورکړه نو قاعده څنګه سو من هر هغه څوک یو بدل چې دې بدل کې نعمت الله نعمت الله تعالی شکر یې نه کې ادا نه شکرې وکي من بعد ما جاءته من بعد ما ورثت الاغ جاءت شراتك كلي وهو دت دا نعمت نعمت نور تراغلي ودلائل واحكام تراغلي ومن غردي بدل كسچم بوكي بدل دا معنا شكر انك ادانا شكري وكي فان الله شديد العقاب فان الله بشكا له عز وجل شديد العقاب سخت عقاب كون كي عقاب عذاب تو سخت عذاب كون كي ما فدغ ايات كي پر اخر خبر دليل پيش كي شالا سوق چي در لغزش شوي ول كي د احكام ز خزان شوي فكاس زان پر غلطه غلطه كي الله العذاب تر گوري په ورځ د قیامت پر دې دنیا م عذاب ورته راځي کنه دا غد بني اسرائيل اقتصاد دی چې دا بدل کړل دا غ نعمتونه دوی غو شکریا نه ادا کول ما یا عذابونه مر سره ذکر کړ پس یې الله پاک غټ قانون بیان کړي چې دا د سندې چې وایز بني اسرائيل سره دا معامله ده یا وایز ستا سره دا معامله ده چې نه شکر کوي عذاب درکول کیږي ومن یبدل دا غټ قانون دی ومن هرغه څوک یبدل چې بدلی نعمت الله نعمت الله د نعمت صد الله دا جن مرادي چې دا دغه شکر نه ادا کوي عمل نه پکی نور ونشيان من بعد ما جاءته ورست الأغش لتر أغليهم يه فإن الله شديد العقاب بشك على فق سخت عذاب الكون كذي دا آيات خلاص وصدارات لهم كآيات شدي شدا بعد وصود ولا سمنا بردي دا دي ربط بعدادي شدا بعد دي غيخ بري أغا علت بياني چشن دا خلق ولی دا حق سی انکار کی دا جی واجه چی شد چی سم دامی ورطا بیانم کیا دا خلق پرچن پای و واجه ووزی پا جی بلی ننوزی پر اغا سر بیر مخالفت کی واجه چی شد اللہ یا اغا علت درشی چی واجه محبت دا دنیا دی دلتا دی دا دنیا حبا خسی دی پا دنیا کنو دا گرد شیان شامل دی دا اولاد محبت د ماینه محبت د خپل چوکي محبت د خپل عزت محبت د خپل پیسو محبت دا ګرځ د دنیا د پدې دنیا کې سړی ورسره مختي د خپل قوم قبل محبت دا شیان چې د دین چیري دا علت وس بیان یې الله تعالی وي وجه دا غده نو په دغه بارکه اچات کوي دنیا ته ځان دغه نمور لکوه او تربر ته ځان دغه نمور لکوه چې الله در دین دغه ستیر کی زوینه الله وي شایسته کړه سوې دی په سترګو کې للذين اغا كسانو لره كفروج دي كافران سيوجي الحياة الدنيا دا جي دنيا اجوان ارسوك چه كافر سوي دي دا جي جي نسي مخ عرى والي دي واجه دا غدا چه دتا دا دنيا اجوان شايستا شكارا سوي دي دتا دا دا دنيا اجوان دا شكارا سوي دي چه دا بايد گردو مروعي نو گردو مرخو نكي جو خدا دي كي ويني پلار دي کم دي نكي دي کم دي ورني كي دي کم دي خدا تا وستر ستر بو شايسي زوینه شایسته کړه سوی دی سنگار سوی دی للذین اغه کسانو ته کپوروچ دی کافران سوی دی کوم شی ورته شایسته سوی دی الحیات الدنیا د دې دنیا ژوند دا ورته شایسته سوی دی نو چورته شایسته وس کیته دنیا چ سړی ته شایسته د نتیجو علامو ته ګوري یو علامه یغه ده و یسخرون دی رخشند وی من الذین فاغه کسانو سر امنو چوغه ایمان را وړی دی دنیا ک چاته شایسته سو د دنیا دار و د خانه ک ارخنده یادو اغه چې د دنیا تر سترګو ډیره شیس اول کار دادی په اهل جن رخشند وی دا علماء و دا طلباء و دا تغسمانا لکه یو پشانی و دا غسی خسمانان چی گرزی ترستور گیا دا غس که چی دا وستا سرائی بولی علاوی دا یو کار کهی گوره ویسخرون دی مسخری کهی دروی و توکی کهی من اللذین پر آقا کسانو آمن و چوغ و ایمان را وردی پر مومن بانی دی دا کار کهی دا مومن دا تا درستور گو دی بی اکل بی اکل کیجه دی ساده ساده دی زبرین ورته کیجه چی مانا که کمال و پر خدای گران و آقا خونو زیر دا یاو والذین اتقوا والذین او حق کسان الا پاک و اتقوا چی دی تقوا کری دا دنیا دا غجونج پستور گو که شایستانی بلکی تقوا کی فوقهم يوم القيامة فوق ذا بسر بيري هم فرداغ أهل الدنيا والاو يوم القيامة فوراسك ذا قيامت كچا دلت دنيا تقوى غره كرلا اغا دا دنيا شائسة پسترگو كرا نغلي دي با پر اوغ دنيا دار فوراس ذا قيامت پر اتباو اتبا درجة كي جير الوڑي ولي خو جنت الوڑي جنة الفردوس الوڑي دي با دا غزاة سخد ورخ ويني ورتغوري با چخانا كاولي هلتا دا خير سره خبر پوسوی اغه سارس چاغه چاغه رخشان جه پدین باندې وا هچ په مومنان رخشان و اغه خانه قادر یادو چا جون جه شایسته و ار دنیا دار خو دی حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه خو غم دنیا دار خو جنت دی د عشره مبشره و سخری اغه عمل د دې د شکاره کی چې اغه چې محبت د دنیا ورته دیری او مسخره کی پر چا پر مومنان باندې په مومنان دریوی دوغه په مقابله کې الله څنګه و فرمایل چې ولذین اغه کسان اتقوا چهغه بیری دلی تقوا کړی ده الله څخه هغه بچیری فوقه هم بالا به په دغه دنیا دار یوم القیامه فورس کده قیامت والله يرزق من يشاء بغیر حساب خناکات وسوای چې تولی دون مغروره چې دا دنیا جه پیدا کړی ده په مؤمنانو مسخره ک دا وس دا ستا کمال دی کې د پلار کمال دی دا خو الله در کړی دی والله الله پاک خو يرزق رزق ورکی من وهغه چاته شاء او چې خوښ ایسی بغیر حساب به حساب رزق ورکی کده دې دنیا رزق دی هم د الله په لاس کې دی کده هغه دنیا رزق دی هم د الله په لاس کې دی دا ته د ځان د پاره دونه د غرور سبب ولې ګڼې چې سترګې دې پکې لګي کې ولاړې چې ارزې مؤمن وینې مسخره پرکې ارزې چې مؤمن وینې ټوک ټکالي پرکې رخصت کوي دا خو د الله تقسیم دی خو د الله د پاره راجس الله ته چې دی سر پر سجده سه چه الله پاک خزمام داغ دوال است که دپلانی هم دپلانی نپاس وقتی چه سر پر روزانه پسوزی گای پیدا کری گای نی مات پر کور رسیج الله پاک دا خوسته احسان دی داز ما کمال دکم بخوادی ورنو والله الله پاک یرزق و رزق کی من واقع چاته شا او چخواش ایسی بغیر حساب بی حساب نو پجا آیات کریمه کیه اغا علت در توای چه علت چه گرد امر پیشی ری ده جنه چه خطی بی جنه تا خلق زی ده شکر چه و ناشکری تا خلق زی واجه کم خبر ده محبت ده دنیا دی چه محبت ده دنیا ده یعنی ده دنیا ده پس درگی کشایسته سی ده غاله عز و جل بیان کرد پس یه ده جه خبری تایید کی چ دغه چې ما مخکې درته ویل چې دا علت چې دی اصلي هغه محبت د دنیا دی د دې لپاره علاقه د سرق سره شروع کی براوي د دې تایید به زه درته وکم څنګه یو قصه مختصره به درته بیان کړم هغه څنګه د قصه قصه دا ده چې د آدم علیه الصلاه والسلام او د حضرت حوا رضی الله تعالی عنهما د دوی لپاره چې امر وسره تاسو ولر د جنت څخه را لمزکته خو دلته دی واجب یو سړی دی بلې مېرمن د دې اولادو نزیج پر یو بابا او اجیرا ټول مخالفت سته خودست مخالفت چې نست هغه دین چې الله دې تور کړی دي ګرد پر یو جن را ټول عمل پکې کرا کرا چې سره ډېرې دل لکه اول دا واره د قابل او د حابل مقابله چې سروس پر چی شروس خدای و پلار زمان چې سره شروس خو دغه د دنیا مسله د مال شزه په دنیا کې داخله ده مال پکې داخل دي خو بار دا یو ویل ورنو د ازما خور چې د تور کول کیږي دا خوشایسته ده هغه ده خورچ ما تر اکول کیږي دا خو نو بدرنګ ده نو دا بل کله کیږي دا سودا د قابل و د حبل جنجال په پای کې هغه دې د الله امر مات کیږي قابل را ولا صاحبل قتل کی هغه یو وشي نو دا خل ګرد د بار بار خو یو امت وي و ډاله و اختلاف چې د سره سره پیښ شوی دین د دنیا پر شي پیښ شوی دی پر شزه باندې پیښ شوی دی نو الله تک دا قصه دغه سکیده شوی کان و الناس و خلق امتا واحدتا دا خو گرده یو امتو یو داله و دا یو پلار و دا یو مور اولاده جی یو کورنوی دا غطه خود یا دیس پرس که چی سلور سوانه پرجی پینزه سوانه پرجی زر نپرجی زینو تپاسی رو لراولی جی و ایتر نوح علیه سلات و سلام و پوری نپیڑی تیرس بی ار پیڑی اتیا کاله و تر دانوح علیه سلام تر وقت پا داخل گو که چی و مطلب دین یو پا دین که اختلاف نو اگر چی ست سجن جالون بسی و لکه دا قابل و دا حابل دا چی مادر تویل خو پا دین که اختلاف نصر در لودی و نویوار داله و پا یو اتفاق و جزئی جزئی اختلاف رو ار وقت اغا پی اعتبار نست تر اغا وقت پوری دا خلق یوار داله و علا پاک وای مگر روست پا دی که چیش پیش اسول زما یو نظر دا دنیا پا باره که چیز ما غیره ریستاغ عبل دا عبل داغ دا دنیا اختلافات باره مپزی و چه تسو دا دین و اختلافات تا. لکه وست چه موجود تو سیبینو لکه گای گای دا جن و خلق و اختلاف تر منز پر دنیا ویش را غلی مگر عوام نخبره باره یو ایده کپیر دی عبل و ایده کپیر وست رو توی چه پت خونه خسر پا یه رو چیز دیسی اختلاف پر کم شی بانی دی وست نتیجا و کپر تا ودره ده تا یو کپیر که عبل بل کپیر که اغم پر منزه ولار دی ده عبل ولار دی ده کپیر ده بل ویده کپیر نخصره پو یه ریچ اصلی آل تا گزک بل شایدی که خبره ده جین خودوار عجل منزونه که یزوی مره ده جین مثلا نو دنیا ارزای چه ده خلقه پر لوه هلی جه ده غرکم نو الله ده غصوی چه خلق خویوار داله وی گرد ده آدم علیه السلام اولاده و ده نوح علیه السلام تر وقتو چه دنیوی خواهشات پر را غالب اسول اغا دنیوی خواهشات و کمشه تا سبب سو و عقیده وی چه کرتا برای عقیده اختلاف زنجور که او حالا چه با عقیده که اختلاف کلو خدا سالت صدر پای پوری ده اغا یو اسلام دی چرا روان اسلام من اغا عقیده پا خواهده خبره که رسه و چه عقیده و عقیده و چرا روانه و نو چې د دې اختلاف پرالي الا پاک د اختلاف د رفعولو لپاره د اختلاف د ختم کولو لپاره څه په وکړه فبعث الله واستول الله الا پاک النبيين نبيان قران خو نه ما درته ویل چې سرخیان دي هغه غټ غټ خبرې بیانې ګوره کانه و الناس خلق امه واحده ګرځي یو ډول ا دې اختلاف ځین نو نه کوي چې بار ورسته پر شلو لار وسو ا چې شلو لار وسو د شلار چې ختم کینو په کیسه په بعث رواه استول الله على بك النبيين نبيان كير نبيان يو لكو سجر بشزر تر نبي عليه السلام وفوري دا نبيان بيات سكار كاوا مبشرين دي زيري وركوون كي بوا هغا چاة چاقه بدا على أمر مني چه ايدا خداي بندگانو راسي دا على جن داغ دي چه ارچا كداغ جن ومني جنات تبزي جيت زيري واي ومنذرين او دي بيرو وركوون كي بوا هغا چاة وركي تسوك نماني دا خداي خبري داغ دا پارا بيوالش دا جد پارا دو رخ دي على دو رخ دا اچي نو زیری و بیره ور کول داد وسر مقابل دی نبیانو داد وارا کار کول نو سوک چی واجه نصیحت که این با تبشیر که تبشیر گای گای زیری خلقو تا او رئی شی جنت دی گای گای انذار که چی گناه که نو اغیبی بیره ایش و با تا تبی عذابو نگوری نو داد نبیانو کار دی فبعث رواه سول الله علا پاک النبیین نبیان مبشرین چی دی زیری ور کون که و منذرین او بیره ون که و زیره چات ور کوا چی دا علا اوامر مجن بیره چات ور کول چی نیمانی وأنزل معهم الكتاب وأنزل على نازل كري معهم دغ نبيان سر الكتاب كتاب د نبيان سر بكتاب سر و دانه من اچ ده هر نبي سر ور سر سل نبيان جي در رسول سر يو كتاب سر و دانور به بيان و دا كتاب سر و سنگ كتاب بالحق چاغ متلبس په حق سر په دي كتاب کې ګرد حق خبري لیکلي و دغه سر نبيان الله ور تراواسر چې حق كتابن ور سر اغه د څه د پاره ليحكم چې الله تعالی حکم په سلوک په واسطه د جنبي او د کتاب بین الناس په ما بین څه د خلکو د ليحكم زمير راجه او الله تماقي ليحكم چې الله حکم په سلوک په واسطه د کتاب او د جنبي خدای خو خپل ناراضي یا چې د نبي او د کتاب دواره کتابم په حق دي نبي په حق دي چې هغه د الله خبره بیان کی خبره په سلوک بین الناس په ما بین څه د خلکو فكم وكم مسلوك في سلا وروكي فيما فأغى مسلوك اختلافو چه دي اختلاف کرو فيه فاغيكي خو مولا سي اختلاف خود دي دنيا ويو مگر دي وچا تا ودرا ووجن تا يو يو كاپر بلي بل بل كاپر بلي نو الله نبيان رواس ور كتابي ور ركششو چه داغ تسوك چه پر داغ لارز بس داغ مؤمن دي كتا داغ لار اوشتي و داغ كاپر دي دا مسال خلاص دا حكم سوي اريو جي پخبل گريوان كيو گريش پر برابر هم كنا هم برابر زيمانا مكز نمون كيرم داغ سپي سلايا كوالا مگر الله پاک وای و مختلف اختلاف نو کړی پیه په دغه کتاب کې الا الذين مگر ما اغه کسانو کړی او تو شدی تور کول سوی او دا کتاب او دا اختلاف مکری و من بعد ورست ما تر اغا جات چرا غلی و هم دیت البینات و شکاره شکاره دلائل اختلاف ام لایانو جور کری و کتاب خوار وارم لاساب تور که ولکی جدن بید لاسا سخمو الا گولی دا اختور تبم شپ امی و مختلف اختلاف نو کری پیه پا دا حق خبری که پا دیجن و پا دی کتاب که الا لذین مگر نه اغا چا کری و او توچ دیت ورکور سوی هودا کتاب چاته چې کتاب ورکول سوی دی جنگړي هغه پکشي کې جوړ کړي تاویلات هغه پکشي کې راوېست او دا څه وخت مو وکړل سره نه خلاصې دي من بعد ما ورسه تر هغه جاءت چې راته کړی او هم ودیت البینات او ښکاره ښکاره دلائل اړ یو تم په والله چې معلوم و مګر پر هغه سبیر خود دی هلته شهوت نه پر ځای کېدی د دنیا نه پر ځای کېدله نو برای مخالفت پکشي کې وکړي نو ولې وکړي ولې چې شو بغیم بینهم دغه علت بغیان د جاته د بغاوت خو ار یو سرکش و نفس د کمار دار کم شک ولاړو ار یو جاه و جلال غشتی و نوز چې حق تراسم خو جاه و جلال بده وی یو به مشری نو اتلس مشران د کی مخوا جوړیش بغیان د جاته د بغاوت بینهم ما بین سک ددی سبب د غدی دنیا ته برته الله و دراوه چې ما او غتیره خبره چول د هوغه اختلاف چې د جنه مخالفت خلقی علت د محبت دنیا دی د غصه د غد پر پتاید کی پیش کړی دغه دی الله خدا سره یو کسره روانه و یو آدم علیه السلام و یو شجاو اگر دی آدم علیه السلام نبی دی دغه سلسله پر سلسله جن یو رقم را روان دی د اختلاف چا پیش کی خو اختلاف دغه پیش کی چې دوی خپل خواهشات و نسره کړه برای د خواهشات اختلاف پر جن تاوان کی جن چې نوم ورکی چې موږ جن سره یو لوي الله د جده پاره چې د جن خبره روشانه کړي نبیانو کتاب را واسه بابا جنو کتاب دغه دی ته پر کومه خواز غلی پر هغه سر بیره د هغه کتاب سره ومني نه هغه د نبی خبر ومني اختلاف هم برته دی په کښې کې پیش کوي ولې بغیان بینهم د جاته د تجاوز و د بغاوت په منځ کې د دوی خو دوی یو پر بل متجاوزین و که ته واښه نو د حق مؤمنان خوران به څه کوي بابا چې دا اختلافونه دي د دې ملایانو دا هی هی شروع دي وس اریان چې دا وس خو نبی علیه السلام یو قران یو دا وس خو حدیث د پیغمبر یو دی دا وس سآل دی څو فرقې په سو او په زرو دی ار یو بل ته کافر وای دی ولن ته بل څه نسی کیږي الله پاک فرمای او واقعي چې الله پاک تابع دی او تعالی وس سم هدایت کی فهد الله فهدا هدایت وکي الله علی عز وجل الذين واغ کسان ته امنو چې ایمان راوړي چې هغه واقعي مؤمن دی الله عز وجل تجاری الله وزاغتم هدایت کو لما اختلفوا فيه وهدايتك فهدا هدايتك الله الله باك الذين اغا كسان امنوا شي ايمان يروي كم خبرتي هدايتك لما واغا خبرت اختلفوا دي اختلاف كل يوم لا يانو سايبانو فيه فارك من الحق شاغد حق سخو باذنه الله تخبر اذن واجازه تخبر امر تخبر امر داغ خلق بارا واغت هدايتك قرد خل وسر خلاص حق خبر دعت چې دغه عالم یې کوي دغه نبی یې کوي دغه کتاب یې کوي حق خبره دغه ده دا خبره یې تر ویست هغه کسان چې د الله تعالی اراده نه و اذن نه ورته سوی هغه پر هغه باطلو طریقو پر هغه سپاره دي پر هغه باندې مړي کوي پر هغه باندې اخته دي جنګونه کوي نور خلک کافران بول یوازې ځان مسلمان بول تاسې دا مضمون ته د آیات متوجه است الله هدایت کړه هغه مؤمنان کومې خبرې ته لما هغه ته اختلافو چې هدي اختلاف کړی وي پی په هغه کښې چې هغه نو کومه خبره وه چې دوی اختلاف پکښې کړی من الحق چې هغه د حق خبره وه او دا هدایت ثم على ركي بإذنه فاقبل إذن إجازة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كتاونو دا نوري ولي پريشول پر دا غسل گمراهي باني چه سر آختا جي آغا جل رو چه تو سر خلاصي جن نو الله فاك وي براي دان مياز ما كار دي زمان مخلوق دي والله الله فاك يهدي هدايتي من هغا سوك يشاء چه دا الله خوش رسي چه تي هدايتي إلى صراط مستقيم الى صراط ولایت مستقیم چاغه سده ده چې د جن لار ده الله ودا نو چې ما پر چه پیرزوی په دې کې نو بیا ما سره څوک زور نشي چلولای چې دا پر هدایت کې نو بل څه کړی وای هغه دې پر هدایت کړی وای الله وی اختلاف خو پیش چا کې ملایانو پیش کې مګر د دغه سره سره چاغه واقعي مخلص مؤمنان دي موږ واغه حق لار ته هدایت کوو په هغه حقانی علما او پسې بیایو هغه انور بیا نفسې اگه به نفسی زیولی خوالا پاک وی بیدا چه دی زما چه خوش سی والله علا یهدی شوونکی لار شی من واقع چه تا ایشا او چه دا لا اراده سی کم لار ورت شی کمی خواتی بای الا سراط مستقیم و سید اسی دا لاری تا نو دا خود دا آیات کریمه دا ترجمه سوه چه دا غا اخیرانی آیات چه وسمور را شروع که کان الناس امتن واحدتن دا غمخ که آیات تا پار تایید سو چه دا انگوه که قصاص و چاله و خودی سو دا سا خبری تو گوری خود سر ایوار روانه و اختلاف دا غا خلق و جور که چه دا دنیا خواهشات په ځین کې و بغیم بینهم کې به مو پامې چې د جاته د بغاوت چې د دنیا د خاطر دی یو پر بل بغاوت کاوه بارای جن سره ټوکرې ټوکرې کې یو تر خپل جاه نه تیرې دی تر خپل مرتبه او عزت نه تیرې دی بل در خپل عزت نه تیرې دی دغه څه مسلې ورته پیښ کړلې خو بیا هم هغه کسان چې د الله پر پیرزو ده وسم په دغه دوغه نه غټ ججال کې بیا مغه حق لار هغه د الله پاک وې دی وړي پر هغه سم لار باندې روان تفسیر شریف یو کیسه راوړې ده د دنیا تر محبت لکه دلته چې اوس په درې سره آیاتو کې دا خبره ذکر سوله چې د حق لارې چې سړی اړی د دنیا محبت ته اړی علت اصلي دغه دی وایي یو وخت حضرت عیسی علیه الصلات والسلام د یو سفر اراده وکړه چې ولاړ شي روح البیان کې هم دا قصص ده نزهة الناظرین یو بل کتاب دی هغه هم د وعظ و نصیحت لپاره دی هغه هم دا واقعه راوړې ده نو برای درې ټکۍ پخې کړلې سړی چې ځي خو لکه موږ چې ویل چې وتزه ودو چې حج ته په اسلام کې خلک ځي لاته وشه ورسره اخلي نو د لارې خرچه یې یو درې ټکۍ پخې کړې ورسره واخیستې پر لارې یو یهودي رالی ورسره ملګری شو یهودي خو نو بیا چې دی پر عیسی علیه السلام ایمان نه لري دی خو بیا د موسی علیه الصلات والسلام پر جن ځان بودی چې دا نه به معنا نعوذ بالله نه حق دی اخر خو زم در سره ملګری کېږم لار لښتم په مخ کې دی سره انډوالان وي عیسی علیه السلام راځنو زه خو دې د لارې نه ګرځوم براغه یهودی خرچه نه لري عیسی علیه الصلات والسلام دا درې ټکی ورکړه برال دغه در سره په شاکه شد یو ځای بم پکارس ایو ځای داسې چې عیسی علیه الصلات والسلام فرض کوي خو ته وګرځي خپل تقاضا لري دی خو ګړو براو وګرځي ژر ژر یو ټکی وخوړل په غلا باندې چې معنا نه باید سفر وګرځي د سینې چې بیا درک یې نه کې د ټکی خو دې د دن وستا خو نه کې راځوي په شاکه یو وخت یو ځای کې نستل حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام ورته راوخت کی چې سره وی خو چې چې راوخت هغه دی وی نو عیسی علیه الصلاۃ والسلام ما خو ته تدری نه کړی در بر دنیا هغه خو وی خو درې نو چې دا بل څه څه چا خو ورنه دې زه په خبر راولا کې ملي ملا ولا کې پاګه چا تا را کړ دغه ټکی نو عیسی علیه السلام سر خلاص نو خو یو څوک چې ډیر هغه عزتمن سړی چې دی چې په غلطی سر خلاص بر سر ورته وشو چې سیدی ور سره پیچی نه پزړه کې خو پو اتر یو ځای سره ولاړ چې خو دلې وای وو خړ بلبل خړ کیسه سره خلاص اسو بیا وجسو یو ځای یو وسی ګرځي د باب لا دونه ور سره جا کبلیان چې موږ ورته وای نو حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام معجزي خو نه بلد نه بلد معجزي وي مړه به پاتوله مړه یې ژوند کې په قران کې راځي چې د بوت القوم باذن الله غبه ولا لذي ژوند کې دیبه خرف څه به چوغه کې جوړول چې پک شپو به پردیس وکړ الله تعالی نو را کم را کم شیان وته د خوم اغه مرزاده ورو نه به نه کاوه ادم دا سه برا دا وسی وکبلی ته بل ترس اغه بر سره روان سم وره پرش ول چرالیا برا د چاړ پر واخس ل علاج کی چالاج کی اوسه برا نک سرمن زین واړول برا شغل ش زین راځه لا کړ دل کباب کړل چې کباب کړ کباب چې اوخړی برا برته پر داسې تو زاول د خیر سره هغه برته ژوندۍ سجو ساغاړي کیسه سم د ژوندۍ کبلیس په خپل مور پسمې ده دي ځان مور کی باران او حضرت عیسی علی السلام پر د مخ راواړو باران ستاج په هغه ذات قسم چې دغه ناوله د شکارا کړه او ته ما نه د فزما نه او قدرت خدای الله دی نو ماج پر لاس باندې ده دو ټکی چا و خورل مل میږي نه باران د لوز ماج په هغه ذات قسم یې کما تر مل میږي ټکی څه ګورې د دنیا حب د خېټ حب دغه نه دي سم د پرونو سترګې قسم اخلي او په څنګه ذات قسم ورکي بره لکه تا چې د معجزه مولیدل اول غزن نو نه مل میر نو چخ وړل دا اته روزه چې بل اول تر اس کشي ایونو کې شي کې شګل نم زکه د پرشاګي باندې خو په دشتو کې رقم رقم ځای نه راځي عیسی علی السلام بیا بر سره راټول کړي شي کې د سخرا کړه بره یو شی پر وایي د سره زفت لای وس چې لای وس ولې بره ول ولاسه چې سره وی شو دول سید ادری کوټې جوړ کړ برای د یواز ما عیسی علیه السلام او د یواز تا د بل دغه چا د چر چټکی خوړلی خو بیا د دنیا محبت رالی برای دول هغه ما خوړلې ده برای کراګ برال ټکی ما خوړلې ده اخه حضرت عیسی علیه السلام او ټول اباس واخه بس سید ما غبر خمس تاس وستا غلی وېس ما یواز برای داس ورته برز ما غیم ستا بس نه کوم زما لار د لاس وز دورې زما برای ته پوس پیدا کړی ده چې لای پوس ایو هدي خوراتي بیا ته کولنګ دی ورته کښې نه سي دا رقم دا خرچ لای پرتی دي چې دا فکر وی چې وطن کې یو سي خو دا ګرد علاقه د خلکو پر چم پاچا عیسی علی السلام ولاړی د یو خاص خبرې نه فرغ لره روان غلو چرغه چې وکړه چې پر دشت کې سړی ناستي او ورته پرکې د چلاو خرات عبارة پر او غرده ده ده کار خیلی دستی ور خلاص که خپای که پا جلدی امر که عبارة خیلی ور راسی چه بلی سر ویش بر تا اغا زر چه ده مخی عیسی علیه سلام دره کوچی کرده و بیا دره کوچی کرده اتی دره کوچی کرده یو استا ده یو ده ده بلده بلده عبارة لوس خمونو ده اغلا دیر و مردالار نیولی و اغلامو منو کرده ویش همیو ده یو چه یو سوار که برال ده بازار با شک بابونو وشیان ر وار ساده خلکو پر چملو لکه باب با ام راوڑی دا بلچکا که باب با ام راوڑی ملایم با ام راوڑی اغیچ پر لایر لاروانی خوبا دا دنیا محبت آخستی دی وری گرد دا دنیا محبتی غلو هم دا یهودی مرکی دا دنیا پر محبت یهودیش پر تکی منکیرو ام دا دنیا محبت بیاچه بیرت منل ام دا دنیا محبت دی دای چه روان دی ام دا دنیا محبت دی چونو چه بازار تا ورسه پتا چه که خویب سه زهر رانی سه پا کبابو که وروای چه و برا چرا لیا بروری بدی تا ورکی ودی تا با ما خواله لیا ده ادی به ډوډۍ وخوري چې مړه سوله زار بېرته برستالې برې بېرته ګرځوي وسه دا غل وایي دا یو ادی ولاړې دورې د زارو رقم ډوډۍ تیار کړ خود به په کبابو پجې چلو پلو کې ګټ کړي دا خورا روان دی دی به مشوره سره وکړي چې بابا دا دې چې کاره ولا کې پدر او مادر معلوم دي خود موږ یې وایو دی د کم کوم دی دی څوک یو غل د غلو دی چې رالی اول به د کار وروکو زر زما استاد سره نیمه یې وکړو هغه چې د اخورا روان و چې رالی ډوډۍ کښېښول برال ما خپله خوړلې د زیانه خورم تسې وخوري دوی ورته یې پلار ډوډۍ کښېږده و پرده را وغورځېده را پرده چې را وغورځېده خدای درته زندۍ کې مړې کړي هغه چې مړې کړي بری زر به اوس سره نیمی کړو زه ورته به خپله ډوډۍ وخورو دوی چې ډوډۍ وخوړله په ډوډۍ کښې خو بیا زار دا هم مړه سوله نو یهودي خو د پخوا څه دلته پروت و ابل چې رالی دی مړ کړي دا دوه هم مړه سوه حضرت عیسی علیه الصلات وسلام بېرته د اخورا روانو پر رالی زر پر هغه رقم پراته وه باره دوی څلور سره مړه پراته وه نو حضرت عیسی علیه الصلات وسلام ول د هر چا چې د دنیا محبت دغه نظر ته چیر سي لکه د دغو خلکو چې تیرو انجام یې دغه د دنیا پاته ده دوی څلور سره پر راڅرخېدلي دي مړه پراته دي او هغه سپین سترګې یې لا هم وکړه چې باره قسم دې ورلره ورکړي هغه قسم یې لا هم واخیستی هغه غلطي وه غټه کبیره ګناه یې هم وکړې دې ته غمس قسم وایي چې سړي یو کار کړي په خبر هم وي بره وایي ما نه دی کړی دغسې هغه نو بیا غټه ګناه ده کفاره پر دې دنیا نه لري په ورځ د قیامت بیا اللهتعالی د غږ ته اچي یا بې توبه قبلوي هغه کبیره یې هم په وکړه دغه قتلونه هم ګرده په وکړه د ټولو سبب څه شي سو دنیا سوه نو الله رب العزت په دغه آیاتو کښې موږ ته دغه وویل چې هر ځای چې د حق مخالفت کول کېږي سبب بیا دغه محبت د دنیا یي چې د دنیا ژوند سړي ته ډېر ښایسته یي نو اللهتعالی دې موږ د دغسې محبته څخه وساتي د دنیا کار خو صحیح دی جایز دی خو شریعت پرانیستی دی دغه دپاره دی انسان وایي کښتۍ بې اوبو نه چلېږي مګر خو چې دغه نه محبت یې سي انسان دغسې تر دې کېرهیي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.